będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na Tour de Polonia amatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 16 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ostrzeżenie przed upałami powyżej 30 stopni. Lekarze radzą unikać dziś słońca. Prezydenci Polski i Litwy upamiętnią 90. rocznicę katastrofy litewskich pilotów na Pomorzu Zachodnim. We Włoszech posypały się pozwy po strajkach na kolei i na lotniskach. Kolejny upalny dzień. W całej wschodniej połowie kraju będzie ponad 30 stopni. W centrum termometry mogą pokazać nawet 36 stopni. Wczoraj w Wielkopolsce w najcieplejszym momencie dnia zanotowano 35,5 stopnia. Dziś w wielu regionach kraju należy spodziewać się bardzo wysokiej temperatury, mówi dyżurny synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Zostały wydane ostrzeżenia przed upałami, są to ostrzeżenia z drugim stopniem i będą obowiązywały one do poniedziałku włącznie. Więc dzisiaj będzie kulminacja upału, zdecydowanie gorący dzień. Lekarze radzą, żeby unikać słońca i wysiłku fizycznego. Doktor Michał Sutkowski podkreśla, że szczególnie osoby starsze oraz z chorobami przewlekłymi powinny zachować ostrożność. Najbardziej odczuwają te upały osoby starsze oraz małe dzieci. Takie osoby powinny przede wszystkim nie wychodzić między godziną 10 a 16. Narażone są także osoby ciężko chore, niezależnie od wieku, choroby krążenia, choroba taka jak cukrzyca, inne choroby metaboliczne, stan po udarze, zawale. To są stany, które mogą zagrażać w kontakcie z taką wysoką temperaturą. Osoby, które biorą leki diuretyczne, które mają przewlekłe choroby, na przykład nerek, czy właśnie nadciśnienie tętnicze, albo niewydolność krążenia. W przypadku pogorszenia zdrowia należy dzwonić pod numer 112. W południe w Pszczelniku Zachodniopomorskim początek uroczystości upamiętniających 90. rocznicę katastrofy, w której zginęło dwóch litewskich lotników. Wieńce złożył prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nemceda. O szczegółach Paulina Kurek. Lot, który wzbudził światowe zainteresowanie, zadedykowali wolnej Litwie. Stasys Girenas i Steponas Darius wystartowali z Nowego Jorku 15 lipca 1933 roku w rocznicę zwycięstwa wojsk polskich i litewskich pod Grunwaldem. Do pokonania mieli trasę o długości ponad 7 tysięcy kilometrów bez międzylądowań przez Atlantyk do Kowna. Do celu zostały zaledwie 3 godziny, kiedy samolot Lituanika rozbił się w pszczelnickim lesie. Dla swojego kraju stali się symbolami odwagi, patriotyzmu i miłości do ojczyzny, a ich lot połączył Litwinów na całym świecie. 17 lipca obchodzą oni Dzień Jedności. Pamięć pilotów uczczą dzisiaj prezydenci Polski i Litwy. W południe wezmą udział w liturgii słowa. Następnie rozpoczną się uroczystości przy pomniku upamiętniającym katastrofę z przemówieniami głów państw w językach narodowych. Paulina Kurek, Polskie Radio. Są pozwy o postawienie przed sądem włoskich związków zawodowych w związku z ostatnimi strajkami kolejarzy, pilotów i obsługi lotnisk. Organizacje konsumenckie złożyły je w ponad 100 prokuraturach w całych Włoszech, a także do Trybunału Obrachunkowego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W czwartek z powodu strajku kolejarzy z rozkładu jazdy wypadły 3/4 wszystkich pociągów. Wczoraj w efekcie protestu obsługi lotnisk i pilotów odwołano ponad 1000 lotów, w tym połączenia międzynarodowe. Skutki strajku mogły dotknąć 250 000 pasażerów linii lotniczych. Organizacje konsumenckie, w tym największa Kodakons, wniosły do prokuratur pozwy wobec związków zawodowych w związku z przerwaniem świadczenia usług publicznych, na czym ucierpiały miliony pasażerów. W pozwach podkreślono, że straty finansowe poniesione z powodu strajku sięgają setek milionów euro. W środę mają strajkować taksówkarze. Minister transportu Matteo Salvini jutro spotka się ze związkami zawodowymi branży, by uniknąć kolejnych problemów komunikacyjnych w szczycie sezonu turystycznego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Historyczny spacer śladami bytomskich Żydów organizuje dziś Muzeum Górnośląskie. To okazja do refleksji nad dziedzictwem tej społeczności i jej wpływem na miasto. Jak mówi Magdalena Pospieszałkowska z bytomskiego muzeum, spacery będą dwa, a dzisiejszy skupi się na czasach przedwojennych. Te wszystkie miejsca, które odwiedzimy, pomogą nam zobaczyć, jak bardzo ta społeczność miała udział w rozwoju, w życiu miasta, tym, jak Bytom wygląda dzisiaj, ale przede wszystkim, jak Bytom wyglądał właśnie na początku XX wieku. Chciałam zabrać naszych uczestników przede wszystkim w miejsca dobrze znane wszystkim, okolice rynku, miejsce, w którym stała piękna mauretańska synagoga w Bytomiu, okolice starego cmentarza żydowskiego. To tylko kilka miejsc, które odwiedzimy. Społeczność żydowska od połowy XIX wieku brała czynny udział w życiu społecznym Bytomia. Spacer rozpocznie się o 13:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najgoręcej będzie na Mazowszu do 35 stopni, we wschodniej Polsce 33, w zachodniej 30, nieco chłodniej nad morzem. Tam termometry wskażą 27 stopni. Przez kraj przechodzi front atmosferyczny, pada teraz w zachodniej połowie kraju. Po południu w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę i Śląsk będą występować burze. Autopromocja. Czy może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. No, dobrze, dobrze, już nie denerwuj się. No. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki. Dzisiaj po 22:00. Bohaterze! Bohater już poszedł na próbę w teatrze. Macie jeszcze 6 minut. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz super cichy odkurzacz Amika z dwoma kompletami worków w zestawie za 599 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699 zł. A smartfon Oppo A17 z gwarancją plus w zestawie za 649 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699 zł. Odwiedź nas i sprawdź naszą najnowszą ofertę. MediaMarkt. Halo, jak nie możesz znaleźć hasła? W szufladzie nie ma? Hasło to test 1, 2, 3. Z hasłem internetowym jest jak z zamkiem do drzwi. Słabe to możliwość włamania. Stosuj trzy proste zasady. Pierwsza, długie hasła, minimum 14 dużych i małych znaków. Może być zdanie. Druga, różne hasła do różnych usług. Trzecia, włącz weryfikację dwuetapową. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, draftowa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiem, że czekasz. tak gorąca tutaj jeszcze zmysłowo, to za moment będziemy się schładzać. 13 minut po 11, Manam, bez ciebie umieram. A właśnie, lody o smaku bzu też są. Dzisiaj w Trójka Cafe do 13 o lodach. Ulubione smaki, też forma podania, wafelek, może kubeczek. O, to jest bezpieczne, szczególnie gdy taki upał i topi się wszystko błyskawicznie. 227 trójek. Dla mnie najlepszymi lodami na świecie są nasze polskie lody na patyku w polewie czekoladowej lub też bez. Lub też bez. No i znowu ten bez. Proszę dołączać, bo przecież bez państwa program nie będzie aż tak słodki, żebyśmy tutaj na lodzie nie zostali. Kasia Fyrst-Wojskowska, Bartek Bielecki, Michał Żołądkowski. Polecamy się do 13 z niedzielnym deserem. Trzeci Polskiego Radia. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Samotnej nocy zapach czarnej kawy. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi braknie od słonecznych czasów, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej, nam nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Chodzi o pogodę, to faktycznie dziś łatwo nie jest i nie będzie. Najlepiej gdzieś zabunkrować w cieniu, na przykład na lodach. 16 dzień lipca, dzień lodów dzisiaj, proszę Państwa, mamy. Przypominam, smakujemy i polecamy w trójce. 227 trójek. To jest zabajone, tort Pawłowa i gruszka sorbet z cynamonem. Mistrzostwo świata. A najlepsze lody według mnie. Jadłem w wielu miejscach we Włoszech, też bywałem, różne jadłem. Stegna przy plaży, polecam. Jeżeli chodzi o Włochy, to coś Państwu jeszcze do 12 powiem na ten temat, a ta gruszka, chociaż za sorbetami akurat nie przepadam, proszę polecać. Mamy lato, wakacje, gdzie są najlepsze miejsca z najlepszymi lodami. W Sopocie jest takie miejsce, raz wszedłem na 3 kulki, szybko poszło, więc wróciłem po jeszcze 3. Główny smak, ależ to jest wspomnienie. Makowy i rysek, proszę Państwa, mistrzostwo świata. Naprawdę polecam. Tymczasem, jeżeli chodzi o granie muzyki w trójce, to takie muzyczne echo wczorajszej przegranej naszych siatkarek z Chinkami. David Bowie, China Girl. Yeah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchajcie, lato, słuchajcie, wakacje, 22 minuty do południa w dniu lodów. Rozpływamy się na słodko w Trójce w tym właśnie temacie. Wspominaliśmy lody Pingwin, lody Mewa, 227 trójek, a tu jeszcze coś się poleca. Najlepsze lody są w Bydgoszczy i się nazywają kukułki. No proszę bardzo. A gdzie w wakacje na te lody? Gdzie można przeżyć obłędne lodowe chwile? Na Podlasiu, w miejscowości Siemiatycze, to była taka pani Skitkowa. I ona robiła pyszne lody. W Rożku ten lód kosztował 1 złoty. Natomiast w Muszelce za 2 złote. Pyszne były. O, wspomnienia też tutaj warto dokładać do programu do godziny 13. A smaki, proszę może czymś zaskoczyć. 227 trójek. Dobrze, gramy dalej słonecznie. AMD, So In Love. Talk to me, the Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie raj, w raju pewnie jakby wtedy znali lody, byłyby o smaku jabłka. Trójka Polskie Radio, no czysta słodycz rozpływa się w uszach. Pytałem o dziwne smaki. W Polsce między innymi mamy smak soli z wieliczki. W Anglii, no wiadomo, narodowe danie ryba z frytkami to też taki smak lodów. 227 trójek, tak przy okazji lodów i ryb. Przed laty w jednym z krajów skandynawskich jadłem lody o smaku mięsa łososiowatego. I to było to. To tutaj jest zdecydowanie takie wskazanie pod prąd, a może jednak bardziej do tego słodkiego źródła. Wydaje się przecież, że absolutnym numerem jeden taką podstawą to są lody śmietankowe. Mylę się czy nie? 227 trójek. On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planning seeds at night. To grow a made up paradise where the truth was not attuned. Forever cold. And it's sadness I consumed. Forever cold. Into

kwiatkach i tych, co robią po uszy w biznesie, w skorpionach białych olewam kolesi. Tylko na tobie naprawdę mi zależy, tylko ciebie naprawdę potrzebuję. Kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Gryzłem wszystkie kości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. W moim śmietniku pogryzłem kilku gości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Love you, T-Love. Dzisiaj nasze siatkarki o trzecie miejsce będą grały z Amerykankami w Pucharze Narodów, a lody właśnie w pucharkach z galaretką, owocami, bitą śmietaną. To chyba też to jest przyjemne wspomnienie. Ameryka, proszę Państwa, ci to dopiero odkryli smak panierowanych skrzydełek z kurczaka. W tym temacie, jakby ktoś mi zaproponował, to ja zdecydowanie to się przyznaję. Chicken. A co tam u Państwa? 2273. Pan redaktor powiedział, że najlepsze są miody śmietankowe. No więc chciałam go pochwalić. Śmietankowe są najlepsze, najzdrowsze, bo mają absolutne wchłanianie do organizmu, co zapobiega złamaniu kości. O, to muzycznie właśnie rozruszamy jeszcze przed południem te kości. 5 minut do 12, za 5 minut serwis trójki, a po południu nadal z trójką będziemy wspólnie na lodach. Tymczasem to już słychać. Brian Adams, Run to You.